หลังจากพวกเราได้สาธยายธรรมะในวันสวดมนต์ไหว้พระบางคำที่เราสวดออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอุทานออกมาบางทีก็เป็นคำเทศนาความเท็จความจริงอย่างไรวันนี้เราก็มาฟังเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัตินี้เป็นการเข้าถึงเนื้อถึงตัวและความเป็นไปได้ในคำที่เราสวดเช่นติลัคนคาถาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเราจะต้องให้เกิดการพบเห็นเข้าในสิ่งเหล่านั้นภาระความยึดมั่นในอุปทานขัดทั้ง5ความปล่อยความวางมันเป็นยังไงเราต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติวิธีที่เราปฏิบัติมันก็เป็นสูตรโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปหาข้อเท็จข้อจริงอะไรความผิดความถูกอย่างไรไม่มีการกระทำเข้าไปประกอบเข้าไปต่อเอาไปต่อออกเช่นสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ทำให้เกิดขึ้นในการเห็นในคำพูดในการแสดงที่เราได้สวดไปต้องเกิดการพบเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ความพูดเป็นการพบเห็นเข้าความเป็นทุกข์เป็นการพบเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นการพบเห็นก่อนที่มันจะเกิดการพบเห็นเราต้องสร้างภาวะความรู้สึกตัวให้เป็นผู้ดูความรู้สึกตัวจะกลายเป็นผู้ดูกลายเป็นภาวะอันดูก็จะได้เห็นทีนี้การศึกษาการปฏิบัติเองอย่าเพิ่งไปเอาความยากความง่ายอย่าเพิ่งไปเอาความผิดความถูกเอาเที่ยงไว้ก่อนคำว่ายากคำว่าง่ายคำว่าได้คำว่าเสียคำว่าผิดคำว่าถูกให้เป็นการกระทำล้วนล้วนมีสติเข้าไปดูกายให้มันเห็นสร้างสติขึ้นมาสติต้องสร้างต้องประกอบมันจึงจะมีไม่ใช่ไปคิดไปท่องไปจำเอาไม่ใช่รู้ด้วยการจำเป็นสัญญาไม่ใช่มันต้องรู้โดยการสัมผัสสัมผัสที่กายที่ใจของเราความรู้สึกตัวอยู่ที่กายความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจเหมือนกับเรามีตาอยู่กับเรามันจึงจะเกิดการเห็นถ้าไม่มีตาอยู่กับเรามันก็เกิดการเห็นไม่ได้เราไปคิดมโนภาพว่ามันเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกตัวก็เหมือนกันต้องอยู่ที่เราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราที่เราสร้างขึ้นมาจนมันมีแล้วยังมีวิธีการเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะเป็นรูปแบบให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นวัตถุอุปกรณ์ผลิตความรู้สึกตัวขึ้นมามันมีทำให้มันมีทำให้มันเป็นอย่าไปคิดมโนภาพอะไรๆก็เอาเหตุเอาผลจากความคิดไม่ใช่เหมือนคนทำไร่ทำนาก่อนที่จะได้เข้ามากินก็ต้องวางคิดต้องไปมีนามีวัวมีควายมีน้ำมีคาดมีไถมีเข้าปลูกเข้าพันต้องไปปักไปดำต้องดูแลรักษาต้องเก็บต้องเกี่ยวต้องขนเข้ามาใส่ยุ่งใส่ช้างต้องเอาไปสีต้องเอาไปนึ่งต้องเอาไป อะไรต่างๆกลัวที่ได้มากินบางคนก็อ่อนไปเลยยากบางทีก็ยังไม่ได้ยากก็ยากก่อนยากยังไม่ผิดก็ผิดก่อนผิดยังไม่ถูกก็ถูกก่อนถูกยังไม่หลงก็หลงก่อนหลงมันก็เป็นไปทำนองนั้นเหมือนกับคนบางคนเขาเคยมาพูดให้ฟังที่บ้านเขาเขามีฐานะดีเวลาจะกินข้าวพาข้าวเขามาตั้งอยู่บนโต๊ะเขาไปนั่งกินได้เลยตื่นขึ้นมาจะล้างหน้าแปรงฟันก็มีน้ำอุ่นมีแปรงสีฟันเอายาสีฟันตั้งไว้บนโต๊ะแล้วมีกาแฟน้ำร้อนอะไรต่างๆพอวันหนึ่งก็คนในบ้านไม่มีคนปรุงอาหารให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็วุ่นวายกันเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงทำอะไรก็ไม่เป็นเราจะกินยังไงทำไมคิดยังคิดยากเราก็ทำอะไรไม่เป็นก็ไม่ลูกทำลูกก็ทำไม่เป็นพ่อก็ทำไม่เป็นแม่ก็ทำไม่เป็นวุ่นวายกันใหญ่ก็เลยกลายเป็นความยากหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าทำไม่เป็นก็ไปซื้อมาไม่ยากอะไรเอาเงินไปซื้อมานั่งรถไปซื้อเอาเราก็เอามากินมันก็ได้แล้วจะไปยากอะไรมันก็ยากในสิ่งที่ไม่ควรยากก็ยากในสิ่งที่ไม่ควรทุกข์มันก็ทุกข์มันออกหน้าออกตาความยากความง่ายความผิดความถูกการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีเราตั้งไว้ผิดก็ไม่จะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่ามันจะยากไหมจะทำได้ไหมจะไปนั่งชั่วโมงมันจะนั่งได้ไหมจะไปเดินจะเดินได้ไหมจะยืนจะกินจะนั่งจะนอนอย่างไรนี่ก็คิดไปเอาละเอาทิ้งไว้ก่อนความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอาจจะไม่ยากเหมือนที่เราคิดนะมันย่อๆมันสรุปลงมาแม้คำสอนของพระพุทธเจ้านะมีมากถึง 84,000 เรื่องที่จะเกิดบุญเกิดบาปที่จะเกิดสวรรค์นิพพานดังที่เราเคยศึกษาที่จะเป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรเราได้เคยได้ยินได้ฟังกลัวตกนรกอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานมีแต่คิดมีแต่นึกไปต่างๆนานาแบบพอเรามาปฏิบัติเนี่ยมามีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันทั้งหมดของชีวิตแล้วคำว่าหลงก็ทั้งหมดของชีวิตแล้วชีวิตของเรามันมีแต่ความรู้กับความหลงเอาจริงๆแล้วตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นน้อยๆอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้สำหรับผู้ปฏิบัติมันก็มีเท่านี้มีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความหลงพอทำลงไปมันก็มีเท่านี้จริงๆเราเจตนาที่จะสร้างความรู้อ้าวความหลงมันเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนี่มันก็ตรงกันข้ามกับความหลงมันก็ถ้ารู้สึกตัวความหลงมันก็ต้องไม่มีอะไรไม่ได้สู้ลบตบมือกับความหลงเหมือนเราไล่ยุงด้วยซ้ำไปยุงกัดเราต้องมีมือไปไล่ต้องมีผ้ามาห่มต้องนอนในมุ้งต้องสร้างบ้านต้องใส่มุ้งลวดเรายังทำได้ภาษาอะไรความหลงน่ะมันก็ไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้ามามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพียงแต่เรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวหาได้ไม่ยากเอากายนี่แหละเป็นวัสดุอุปกรณ์ส่วนไหนก็ได้ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานี่เป็นการกระทำเป็นการกระทำไม่ใช่ไปเอาเหตุเอาผลไปเอาความยากความง่ายเอาทิ้งเข้าป่าไปเลยความยากความง่ายเรามีการกระทำเกิดจากการกระทำพระพุทธเจ้าของเราจะเรียกว่ากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ทำให้เกิดวิปัสสนาวิปัสสนาทำให้เกิดถึงมรรคถึงผลคือการกระทำที่ตั้งของการกระทำแล้วเราก็มีอยู่แล้วกายเราก็มีอยู่แล้ว ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวไม่อยู่แล้วแต่ก่อนนี้กายของเราชีวิตของเราอาจจะเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดความหลงมากกว่าทำให้เกิดความรู้เราจำเป็นต้องมาฝึกหัดกันนะมีตาก็ทำให้เกิดความหลงได้มีหูก็ทำให้เกิดความหลงมีจมูกลิ้นกายใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงอาจจะทำให้เกิดความหลงอาจจะทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้บัดนี้เราจึงมาเอาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความรู้สึกตัวเปลี่ยนดูสิปฏิบัติคือเปลี่ยนมาทางนี้ดูเปลี่ยนมาให้เกิดความรู้สึกตัวเก็บเอาความรู้สึกตัวจากชีวิตทั้งหมดทุกส่วนได้แต่ตาเห็นรูปก็รู้สึกตัวได้หูได้ยินเสียงก็รู้สึกตัวได้จมูกจะได้กลิ่นรู้สึกตัวได้กายมันสัมผัสก็รู้สึกตัวได้แม้จิตที่มันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้สึกตัวได้เรามาเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกมันจะยากอะไรไม่ต้องไปเกณฑ์ใครมาช่วยมันก็มีอยู่กับเราแล้วมันก็มีอยู่กับเราแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้มันก็เกิดให้เราเห็นอยู่มันได้ลี้ลับอะไรเป็นความง่วงเหงาหอนอนเวลาเราปฏิบัติแบบความง่วงเหงาหอนอนวิธีใดที่จะทำให้เรามันตื่นขึ้นมาก็หาสิต้องช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองทำให้รู้สึกตัวขึ้นมามันคิดไปทางไหนทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาหนามย่อก็สามบ่มความทุกข์กับความไม่ทุกข์มาเป็นคู่กันความหลงกับความไม่หลงมาเป็นคู่กันแล้วเกิดที่เดียวกันด้วยไม่ได้เกิดที่ไหนคนละโลกมันไม่ได้ลี้ลับอะไรเห็นสันหลังมันอยู่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นเราจึงมีการดูแลปฏิบัติธรรมคือการดูแลการเข้าไปเกี่ยวข้องการรับรู้รับเห็นชีวิตของเราทั้งหมดจนเกิดปัญญาปัญญาก็เกิดจากรับรู้รับเห็นที่เกิดจากตัวเราคือสภาวะที่เป็นสังขารทั้งหมดความรับรู้โดยกองสังขารคือกายและใจชื่อว่าปัญญาหาได้ที่นี่ปัญญาไม่ใช่ไปเรียนรู้กับสถาบันไหนๆเอากายของเราเอาใจของเราเป็นสถาบันให้มันเห็นแม้จะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นบุญเป็นบาปเป็นมรรคเป็นผลเป็นบาปเป็นนรกมันก็อยู่ที่นี่แล้วมันก็เปลี่ยนที่นี่เราจึงมาสร้างทำยังไงเราจึงจะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเพราะว่าต่อเนื่องเหมือนโซ่เป็นเปาะเป็นเปาะไปไม่ต่อเนื่องเหมือนเหล็กเส้นนะถ้าเหล็กเส้นน่ะเขาจะเปรียบเหมือนสมถะถ้าเป็นโซ่เราก็จะเปรียบเหมือนวิปัสสนาสมถะมันพืดไปพืดไปไปทางเดียวพืดไปวิปัสสนามันจะรอบๆเห็นเราดูกายแล้วก็ดูอะไรมันจะแสดงออกมาเราก็เห็นอันคิดเราก็เห็นเราไม่ไปห้ามมันเราดูกายต่างหากพอมันคิดขึ้นมาก็รู้มันก็ได้แล้วได้ความรู้จากความคิดที่มันหลงไปได้ความรู้จากตาที่มันเห็นได้ความรู้จากความง่วงเหงาหาวนอนได้ความรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นแหล่งของการศึกษาเป็นตรรกศิลาและชีวิตของเราในรั้วของการศึกษามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวน่ะเราไม่ได้ไปห้ามมันรอบโลกความรู้สึกตัวเหมือนแสงในอ่อนไม่เหมือนแสงไฟฉายมันรอบตัวเช่นเราเจริญสติการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวเราก็ไม่ได้ไปจ้องไปเพ่งนะให้รู้จักตัวเป็นครั้งเป็นครั้งไปรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งเหมือนกับเปาะหนึ่งเหมือนโซ่ที่มันเกาะกันเป็นเปาะหนึ่งรู้ที่หนึ่งก็เป็นรู้อยู่แต่รู้ต่อไปรู้ต่อไปรู้ต่อไปนะอันนี้เรียกว่าฝึกกรรมฐานฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาเราก็ได้ยินแต่ชื่อคำว่าวิปัสสนาภาวนาคำว่าภาวนาก็คือขยันรู้นั่นแหละไม่ใช่บริกรรมไม่ใช่พุทโธไม่ใช่พุทโธไม่ใช่ยกหนอพองหนอไม่ใช่สัมมาระหัง ไม่ใช่อะไรภาวนาคือขยันรู้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆขยันรู้ไม่ใช่เป็นคำพูดเป็นการสัมผัสนะจึงมีวิธี14จังหวะเนี่ยรู้พอดีอาจจะวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งนะหรือไม่เกินนั่นหรือไม่ช้ากว่านั้นรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งไปมันจะเกิดความหลงก็เอาความหลงมาเป็นความรู้อีกขี่บนความหลงอาศัยเหตุความหลงเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ได้นอกจากเจตนาที่เราจะสร้างจังหวะเนี่ยการเจตนาใส่ใจที่สร้างจังหวะมันก็เป็นกรรมอยู่แล้วการที่ไม่ได้เจตนามันเกิดความหลงขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้ได้ความรู้เกิดจากสิ่งที่เราไม่เจตนาเหมือนเราทำงานทำการเราก็ชำนิชำนาญในสิ่งที่มันผิดเราแก้คำผิดเราแก้สิ่งที่มันผิดก็กลายเป็นประสบการณ์เหมือนเราไปสมัครงานทำงานสมัครงานไปทำงานคนไหนที่มีประสบการณ์เขาก็เป็นพิเศษการทำงานการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันมีประสบการณ์ไปในตัวเราเจตนาที่จะสร้างรีบทเอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้จักตัวอ้าวมาเกิดความหลงขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาตรงนั้นเราก็เอาประสบการณ์นั้นแล้วมาเป็นความรู้สึกตัวมาเป็นความรู้สึกตัวจะเห็นความหลงโดยที่ความหลงยื่นมาให้เราไม่ได้สร้างความหลงมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวหลงไปทางไหนหลงไปในความคิดเราก็รู้สึกตัวเพราะว่ากรรมฐานเอากายสร้างแล้วจิตมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยมันก็ทั้งหมดแล้วมันหลงไปทางความคิดมันถูกไปตามความคิดมันผิดไปตามความคิดมันทุกข์ไปตามความคิดมันสุขไปตามความคิดดูไปดูมามันก็ไม่มีอะไรนะมันมีแต่ตัวหลงกับตัวรู้เท่านั้นเราก็ยังสร้างตัวนี้ขึ้นมาประกอบขึ้นมาต้องทำมันจึงจะพบเห็นถ้าไม่ทำมันจะเป็นเพียงคิดเห็นการคิดเห็นนี่มันเป็นเรื่องไกลตัวอยู่คนละที่แต่พบเห็นมันเกิดปัจจุบันเป็นปัจจัตตังถ้าพบเห็นมันเป็นปัจจัตตังทันทีไม่ต้องมีคำถามถ้าคิดเห็นอาจจะไปถามใครอย่างเราคิดเห็นวัดป่าสุขโตคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้อาจจะมีผู้บอกต้องขึ้นเขาไปต้องไปอยู่ตรงนั้นตรงทางขรุขระกว่าที่จะเข้าไปถึงวัดถนนลูกลังขรุขระรถเราจะไปได้หรือเปล่าเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็เป็นป่าเป็นเขาโอ้เราจะอยู่ได้ไหมกลัวไหมโยงไหมไหมงูไหมไหมผีหลอกไหมไหมบางทีคิดไปต่างๆนะกลัวไหมมายังไม่ถึงกลัวแล้วกลัวแล้วยากแล้วง่ายแล้วการคิดเห็นมันไกลตัวต้องมีคำถามแต่การพบเห็นนี่ไม่มีคำถามเลยนะเห็นความหลงไปถามใครไม่ต้องถามใครแล้วมีความรู้สึกตัวไปขอจากใครไม่ต้องไปขอจากใครก็ช่วยตัวเองช่วยตัวเองของจริงไม่มีคำถามการปฏิบัติธรรมเช่นมือเราวางไว้บนเข่าเราจะต้องไปถามใครไหมเราพลิกมือขึ้นเราจะต้องไปถามใครไหมเรายกมือขึ้นต้องไปถามใครไหมเราเคลื่อนมือมาเราต้องไปถามใครไหมมันไม่มีคำถามมันเป็นความรู้สึกตัวเป็นปัจจัตตังนะเวลาเราหลงคิดไปเราต้องถามใครเราหลงหรือเปล่าเราหลงหรือเปล่าเวลาเราทุกข์เราไปถามใครไหมเราทุกข์หรือเปล่าเราทุกข์หรือเปล่าไม่ต้องถามพอรู้สึกตัวมันก็เป็นคนละเรื่องความรู้กับความทุกข์มันต่างกันความรู้กับความหลงมันต่างกันความรู้กับความผิดต่างกันความรู้กับความง่วงเหงาหอนอนมันต่างกันเนี่ยตรงเนี้ยก็คือการสอนตัวเองการฝึกตัวเองบัณฑิตต้องฝึกตัวเองมองตัวเองแก้ตัวเองคนพาลเท่านั้นที่ไปแก้คนอื่นไปห้ามคนอื่นไม่ให้เขาทำกับเรามันเป็นไปได้ยากแต่ถ้ามาเตือนตัวเองเรานี่แหละจะต้องเตือนตัวเราแม้คนอื่นจะทำกับเรามันก็แก้ไม่ได้ แต่เราต้องแก้ตัวเราอ้าวถ้าจะพูดให้ย่อที่สุดในสมองทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเกิดขึ้นจากตัวเราโกรธก็ดีโลภก็ดีหลงก็ดีเกิดขึ้นจากตัวเราถ้าเราย่อมาถึงปานนี้แล้วมันจะสะดวกที่สุดจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามมันเกิดจากตัวเราต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแม้คนอื่นจะทำกับเรามันก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องไม่สุขไม่ทุกข์เขาทำให้เราโกรธบางทีเราไปคิดอย่างนั้นเขาทำให้เราทุกข์เราก็ไปคิดอย่างนั้นเราจะไปแก้เขาไปเกณฑ์ไม่ต้องให้เขาทำกับเราเป็นไปได้ยากแต่แม้เขาทำกับเราเราก็ต้องไม่เป็นเหมือนเขาทำเราก็มีปัญญาอาจจากความร้ายกลายเป็นความดีนี่การปฏิบัติธรรมเมื่อเรามาเริ่มต้นตรงนี้มันจะเป็นทิศเป็นทางไปของยากจะง่ายไปทำที่ตัวเราอันอื่นก็มาความถูกก็ไปเป็นพวงพวงไปเป็นพวงเลยถ้าไม่ทำที่เราความผิดก็มาเป็นพวงพวงพ่วงกันไปเช่นเราหลงคนอื่นก็จะคล้อยหลงไปด้วยเราโกรธคนอื่นจะคล้อยโกรธไปด้วยเราทุกข์คนอื่นจะคล้อยทุกข์ไปด้วยนะถ้าเรามาฝึกตัวเราเนี่ยลองดูซิว่าเอาในกำมือของเรานี่แหละชีวิตของเราย่อลงมาแล้วย่อลงมาแล้วแม้แต่คำสอน 84,000 เรื่องก็ย่อลงมามาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่กับความรู้สึกตัวเหมือนเขาย่อโลกมาอยู่ในจอหนังหลวงพ่อเคยไปดูหนังโลกที่สหรัฐก็มีไปดูที่สิงคโปร์ก็มีเขาย่อโลกมาให้เราดูมันก็เห็นโลกมันก็เป็นความที่น่าสงสารโลกไม่มีใครช่วยโลกมีแต่คนทำลายน่าสงสารมากโลกที่เราอาศัยเขาย่อมาอยู่ในจอชีวิตของเราก็เหมือนกันแม้จะเป็นกิเลส 1,500 ตัณหา108พอเรามามองเนี่ยโอ้ยไม่มีใครรู้ได้มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้เรื่องนี้คนอื่นรู้ไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นนะการปฏิบัติธรรมต้องพิสูจน์กันแล้วเราจะหลงจนตายหรือเราจะโกรธจนตายหรือเราจะทุกข์จนตายหรือเราจะไม่หลงไม่ได้หรือเราจะไม่ทุกข์ไม่ได้หรือเราจะไม่โกรธไม่ได้เลยเนี่ยสิทธิของเราเป็นหลักที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องให้มันจบมันสิ้นมันควรจะมีครั้งสุดท้ายด้วยความหลงอาจจะมีครั้งสุดท้ายความโกรธอาจจะมีครั้งสุดท้ายความทุกข์อาจจะมีครั้งสุดท้ายด้วยนะเพราะมันไม่จริงมันไม่เป็นธรรมชีวิตของเราไม่กายและจิตใจสมบัติของกายของใจคือความรู้สึกตัวไม่ใช่ความหลงทำยังไงเราจึงจะมีความรู้สึกตัวนี่แหละเราจึงมาสร้างตัวนี้มาประกอบมามีกิริยามามีรูปแบบสร้างเอาสร้างเอาอาศัยกายนี่เป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้สึกตัวยกมือเคลื่อนไหวไปมาบางทีก็ใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวบางทีก็เดินให้รู้สึกตัววิธีใดที่จะทำให้รู้สึกตัวเราต้องตั้งต้นกันตรงนี้การปฏิบัติธรรมถ้าไม่ตั้งต้นจากตรงนี้แล้วมันก็เหมือนไม่ได้ศึกษาศึกษาคือถลุงคือย่อยมาดูว่าเราจะศึกษาแล้วเราต้องดูต้องเห็นกับหูกับตาเราแล้วทำกับมือเราสัมผัสกับความรู้ลองดูสักหนึ่งวันสองวันแล้วมันจะเห็นความหลงเป็นคนละเรื่องกับความรู้สึกตัวต่างกันอยู่แล้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวไม่มีใครที่จะไปเอาความหลงเพราะความหลงไม่เป็นธรรมแต่ถ้าเราไม่เคยมีความรู้สึกตัวนั้นความหลงก็อาจจะไปหลงมากกว่ารู้ก็ได้ชีวิตเราวันหนึ่งวันหนึ่งนะอาจจะหลงมากกว่ารู้ไม่รู้สึกตัวอยู่ในความหลงความหลงก็เป็นตัวหนึ่งของชีวิตไปเลยความโกรธก็เป็นอันหนึ่งของชีวิตไปเลยเป็นตนอยู่ในความโกรธเป็นตนอยู่ในความหลงเป็นชีวิตอยู่ในความหลงเป็นชีวิตอยู่ในความทุกข์ความโกรธถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวจะไม่เห็นจะไม่เป็นคนละเรื่องกันจะไม่ต่างกัน ชีวิตเราก็เป็นธาตุของทุกอย่างเขาหิ้วไปเขาใช้ไปพอเรามารู้สึกตัวเรามีสิทธิแล้วกันสิทธิของเราความชอบธรรมเกิดขึ้นความหลงไม่มีความเป็นธรรมต่อชีวิตความรู้สึกตัวเป็นธรรมต่อชีวิตเราเราเลือกได้แล้วบัดชีวิตที่เลือกได้กันรู้จักเลือกแล้วบัดรู้จักเลือกแล้วเหมือนมีสิทธิที่จะครองตัวครองกายครองใจเหมือนเราครองเรือนครองบ้านเรามีสิทธิที่จะให้ความสะอาดรักษาความสะอาดเก็บกวาดในสิ่งที่มันสกปรกสิ่งไหนมันสกปรกสิ่งไหนที่มันทำให้เลอะเทอะเป็นพิษเป็นภัยเรามีสิทธิที่จะไม่ให้อยู่กับบ้านเราชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเรามีสิทธิแล้ววันความชอบธรรมจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเนาะโผล่เปกันไปอาจจะหลงมากกว่ารู้ด้วยซ้ำไปความหลงไหนมากกว่าความรู้วันหนึ่งเนี่ยมันหลงไปทางไหนมากที่สุดก็ไม่รู้ทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจอาจจะไม่มากพอเรามามีความรู้สักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ1วัน2วันอ้าวพิสูจน์กันดู7วันเหมือนพระพุทธเจ้าท้าทายเอาไว้ผู้ใดมีสติต่อเนื่อง1วันถึง7วัน1เดือนถึง7เดือน1ปีถึง7ปีจะเกิดอานิสงส์2ประการ1เป็นพระอนาคามี2เป็นพระอรหันต์มีสติต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความรู้สึกตัวที่เราสร้างเท่านี้แหละแต่ว่ามันก็พัฒนาไปตั้งต้นจากความรู้สึกตัวอาจจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลไปต่อเรื่องเหมือนโซ่มีใครที่จะพิสูจน์เรื่องนี้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตให้เต็มที่เต็มตัวถ้าไม่มีเวลามาก็ไม่เป็นไรเขาอยู่กับเราแต่ว่าชีวิตที่เราไม่พร้อมอาจจะถูกแบ่งสิ่งที่ทำให้แบ่งเป็นความหลงอาจจะมีนะแต่ถ้าเรามีสถาบันมีรูปอย่างมีเพื่อนมีมิตรอย่างนี้มันตรงๆหรือว่าเป็นอติเลกลาภชีวิตที่สุขโตเนี่ยถือว่าเป็นอติเลกลาภมีหน้าที่โดยตรงเหมือนเรามีอติเลกลาภบางทีไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อผ้ามีคนซื้อมาให้เรียกว่าอติเลกลาภบางทีไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปซื้ออาหารมีคนซื้อมาให้บางทีไม่ต้องมีไปสร้างหาเงินหาทองสร้างที่อยู่อาศัยมีคนสร้างให้เรียกว่าอติเลกลาภอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่เหมือนเป็นอติเลกลาภไม่มีใครมาถูกแบ่งให้สิทธิให้ความเป็นธรรมต่อกันแล้วกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันจึงพิสูจน์กันแล้วนะยุคนี้เป็นยุคทองยุคธรรมทำไมจึงว่าเป็นยุคทองยุคธรรมถ้าไม่ยุคทองยุคธรรมจะอยู่ยากลำบากจึงเป็นยุคทองยุคธรรมกันความหลงอาจจะมากกว่าสมัยโบราณปัญหาต่างๆอาจจะมากกว่าสมัยโบราณอาจจะมันเปลี่ยนไปเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าลูกของคนทวนนี่ไม่เหมือนลูกของเราที่เป็นลูกของพ่อของแม่ลูกของเราอย่างคนที่มีลูกเนี่ยต่างกันไหมกับเราเป็นลูกของพ่อของแม่มันต่างกันอาหารการกินก็ต่างกันอากาศหายใจก็ต่างกันแผ่นดินที่เราเดินก็ต่างกันน้ำที่เราดื่มเราอาบก็ต่างแต่ก่อนเรากินน้ำลอยวัวลอยควายได้แต่วันนี้มันกินไม่ได้ไปแล้วแผ่นดินที่เราเดินก็เป็นพิษเป็นภัยอากาศที่เราหายใจก็เป็นพิษเป็นภัยอาหารที่เรากินก็เป็นพิษเป็นภัยเราจึงเป็นยุคทองยุคธรรมต้องวิวัฒน์พัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมกับโลกที่มันคุกคามเราแม้แต่เชื่อโลกเขาก็พัฒนาเขากันจะเป็นโลกอะไรเป็นโลกไข้หวัดนกแต่ก่อนไม่เคยมี เราพัฒนาไปโรคไข้ขี้หนูโรคอะไรโรคเอดโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเราไม่พัฒนาชีวิตของเราโลกก็จะทับถมเราไปเรื่อยๆความหลงไม่ใช่ฉันหลงเฉพาะเราอย่างเดียวคนอื่นที่จงใจที่สร้างให้เราหลงมีเยอะหลงหนังหลงท้องครยาบ้ายาหมาเขาทำให้เราหลงเยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนมันไม่มีนะมีอะไรชีวิตสมัยก่อนเคยพูดกับอาจารย์ไพศาลว่ามีคนหนึ่งมีคนสองมีข้าวสามมีน้ำสี่มีดินห้ามีวัวควายเท่านั้นเองมีคนมีข้าวมีดินมีน้ำมีวัวมีควายทุกวันนี้เขามีอะไรเยอะแยะมีวิทยุมีโทรศัพท์รถยนต์มีโอ้เยอะไปหมดเลยนะสมบัติมันมากก็ลุ้งไปมากถูกรถกินเสียงโอ้เยอะแยะเขาสร้างให้เราหลงเยอะแยะหลงหนังหลงนครบาลในครับอะไรต่างๆนะจึงเป็นยุคทองยุคธรรมกันแล้วอยู่ย่ำต๊อกอยู่ที่เก่าไปได้ต้องพัฒนามาดูตัวเองมาเลื่อนฐานะของตัวเองจากความหลงมาเป็นความรู้รู้จะเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ใช่ได้แล้วรู้จะเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธใช่ได้แล้วรู้จะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนที่ตัวเราด้วยสัมปันนะถ้าทำตรงนี้ได้รู้จะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้รู้จะดูเห็นคนละเรื่องเห็นมันคิดเห็นมันทุกข์เห็นมันโกรธใช่ได้ถ้าเป็นผู้ทุกข์ถ้าเป็นผู้โกรธถ้าเป็นผู้หลงยังใช่ไม่ได้ถ้าเห็นแล้วใช่ได้ถ้าเป็นใช่ไม่ได้เช่นเรามาสร้างกายานุปัสสนาเห็นกายนะเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายเห็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่แบบโอ้ยปวดโอ้ยปวดโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหิวโอ้ยหิวมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหนาวเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความเจ็บความปวดเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความสุขความทุกข์แล้วโลกมันทับผมพอเรามาเจริญสติมันจะเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันหิวออกไปดูแล้วบัดนี้เรียกว่าดูแล้วบัดนี้มาดูโลกแล้วบัดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิกฤตการดุดราชรถที่คนหลงทั้งหลายพากันหมกอยู่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่มาดูเห็นมันหลงความหลงเป็นอันหนึ่งความรู้เป็นอันหนึ่งเห็นมันทุกข์ความทุกข์เป็นอันหนึ่งการเห็นทุกข์เป็นอันหนึ่งจะได้เห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นกับเสียงใดถ้ารู้สึกตัวนะจะไปทางนี้จะไปทางนี้ไม่เข้าไปเป็นกับอะไรง่ายเราจึงมาสร้างตัวนี้มาสร้างตัวนี้สร้างความรู้สึกตัวเป็นดวงตาภายในให้ดูแลตัวเองถ้าไม่ดูแลตัวเองก็ดูแลคนอื่นได้ยากนะดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวนี่เราจึงมาทำกันมาประกอบมาทำกันจริงๆมาสัมผัสมาต่อมาเอากายไปต่อเอาความรู้สึกตัวเอาใจไปต่อเอาวิธีเราที่ทำนี่ก็มีอยู่แล้วสอนกันนะเคลื่อนไหวไปมาขยันลู่ขยันลู่อย่าไปกดอย่าไปเคร่งทำสบายสบายเนี่ยคือตัวปฏิบัติธรรมอย่าเพิ่งไปเอาความยากความง่ายทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่านะนั่งได้ไหมจะอยู่ยังไงอันนั้นไม่ต้องคิดบางทีเราคิดมันอาจจะยากพอมาทำแล้วมันจะง่ายเราคิดว่ามันจะง่ายพอมาทำมันจะยากอันนั้นไม่มีปัญหานะคำว่ายากคำว่าง่ายไม่เป็นไรความรู้สึกตัวมันจะทำให้เรียบๆไปเลยเรามันเป็นความยิ้มยิ้มนะความรู้สึกตัวไม่ใช่ดูดปึ้งตึงเครียดรู้สึกตัวมันจะยิ้มยิ้มมันจะเบาๆนะความรู้สึกตัวจะเบาๆมันเราหาบอะไรหนักๆมาพอรู้สึกตัวมันจะเบารู้สึกตัวจะเบาๆนะถ้าหนักไม่ถูกถ้ายากก็ไม่ถูกถ้าง่ายก็ไม่ถูกความรู้สึกตัวจะเป็นกลางๆไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายความรู้สึกตัวจะไม่ได้ผิดจะไม่ได้ถูกความรู้สึกตัวจะไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์มันออกมาดูเนี่ยนะนี่ก็พูดให้ฟังเนาะเป็นการประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเราพบกันตอนเช้าตอนเย็นพูดกันเป็นส่วนรวมเหมือนกับพูดกับทุกท่าน เหมือนกับพูดกับทุกท่านเหมือนกับพูดกับทุกคนเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นขอบอันเดียวกันความหลงก็เหมือนกันความรู้ก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันความไม่โกรธก็เหมือนกันความอะไรต่างๆความร้อนความหนาวเหมือนกันเราก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละเรียกว่าสากลแห่งธรรม